Друзья, нам добре тут, правда? Слухаємо, внімаємо. Зараз іще от в продовженні нашої програми буде участвувати духовий оркестр. Псалом, який будуть грати, друзі, це псалом попередніх років. Раніше його часто співали. Торжествуй, євангельська правда, торжествуй, його святой народ, твой Месія, славний побідітель, всіх людей к спасенню зовет. Після духового просьба, друзі, із Ковеля поучаствують вірші і псалом. Будь ласка, духовий.